بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سورة الأحزاب إن شاء الله كخير بختم دو داي دا يورو كويا پاتے دا پرون خبر ته لشوی وا چې بعض خلک دي چې هغه الله او د الله رسول ته تکلیف رسای او خفکایا لکه بعض کسان دي کنه چې چا به لکه يهود به چې غزار ابن الله عیسیان به چې عیسی ابن الله او مشرکان به چې ملائکه د الله لوریان دي نو په دغه سره الله ته تکلیف رسی او بعضی کسانو پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسول کې جنگ احد کې داغه مخ مبارک یا زخمی کړی او هغه غاښ یو لا مات کړی او نن مسلمانانو ته خبره ده چې رو تاسو داس حالات نزان ساتي داس کار او خبره مو کې باغې سره الله او د الله رسول ته تکلیف رسی او زازه مخ کې داس کسانو بن اسرائیل کې چې هغه بم موسی علیه السلام پسې خبرې کړې موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تب تکلیف رساو نو په دغه آیاتونو کې هدایت ته مؤمنانو ته چې و مؤمنانو مسلمانانو چرته داسې تاسو نشئ لکه څنګه چې موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام څخه کسان قوم یو او غي موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف رسول یو نو تاسو چرته داغه غوندې نشئ نو الله مسلمانانو ته هدایت بیانې یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اے ایمان والو لا تکونو تاسو مکه گئی کلذین پسند هغه خلکو آزو چې هغه تکلیف رسول موسی موسی علیه الصلات والسلام تا نو فبرأه الله الا بری کې موسی علیه الصلات والسلام مما د هغه خبرونه قالو چې خلکو ورپسې وې دوی با موسی علیه الصلات والسلام سی یو خبره کړه د دوی دا عادت بنی اسرائیلو چکل باغوی لمبل کنا نو په داغه او خکارا ټول خلق بورته کاتو او په بربنده به میدان کې لمبل نو یی بچ مونږه څه خزنیو با خو خزو کار دی چې پټ لامبي نو دوی په بربنده باندې په داغه به لمبل او موسی علیه الصلوۃ والسلام کې حیا وا ډیر حیا نا کو او داغه به دا غوښتن چې زما بدن څوک ونه ني نو هغه به لمبل پټ به لمبل پرده کې به لمبل نو دی ور بس خبر شروع کړي سره وی به چې پتہ ته لګی دا موسی علیه الصلوۃ والسلام دا پټ سل لامبي په د باندې صاحب وای په بدن کې څه نقصان دی او دا هغه وجه نه دی مونږ سره په بربند باندې نه لامبي او پټ لامبي په دې بدن کې څه نقصان دی څه عیب دی پکې صاحب څه نقصان دی پکې چا به وچ ابرس دا سپین مرز نه ای دا برګای مرز چا به وی چې په بدن باندې برګای مرز دی او چا به وی د باندې اودرا دا اودرا دا خصیته نه دی دا اویا چا به وی چې دا یو غټی غټی دی او پرسیدلې دی نو ځکه دا پټلم بی نو څنګه چې الله رب العزت د پیغمبر باطن بدن دا صفا او سوترا ساتي کنه غلط او عقاید او سوچو فکرونه نو دغه پیغمبر هم الله هر پیغمبر ذا ظاهر عیبونو او بیمارونو هم صفا سوترا ساتي الله پاک دوی ته خی چې موسی علیه الصلوۃ والسلام په بدن کې هیڅ عیب او نقصان هغه نشته دی نو اے مؤمنانو تاسو مکه کې پسند دا کسان او چې غوي تکلیف رسول موسی علیه الصلوۃ والسلام تا فبرأه الله نو الله هغه خلاص کا بری کا مما د هغه خبرونه قالو چې دوی به ورسېو وکانه غند الله او دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام پنیز دالا وجیها مخاورید مخاورید هغه ته چې چاله ورشي کنه خبره یا نه غورځي ټول خلک خبره مانی دغه سې چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو رات ولنبا ضرورت شوتا او لمبلیا نو دا سې لار سیر تلار اول ته چوک نو او جامع او ایسته په تیګه ځان تکي خو دې او دای شروع شو لمبلیا نو چې ویلم بلو او لمبانه فارغ شو نو سیدا اراده و چیر دا جامع رو اخلم او وی غندما او پت شما دا اللہ پا حکم سرا اللہ حد سکڑی شی قادر مطلق دا حد سکڑی شی دا اللہ پا حکم باندی دا تیگا پا حرکت کی راغلا او سرا دا جامع روان شوا موسیٰ علیہ السلام روست دای او تیگا مخ کی مندی وی او موسیٰ علیہ السلام ورپسی دای او موسیٰ علیہ السلام اخپل امسام زن سر را خیشتی وامسا او من دی بسیار ارتو یهی چه سو بی حجر و سو بی حجر و یا سو بی یا حجر و سو بی یا حجر جامع مراکل و تیگه جامع مراکل و تیگه داد سکڑه خدا تیگه مخ که موسیٰ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بنی اسرائیلو یو طولگه یو یو دل یو چکسان یو دغت او رو رسی دادا تیگه موسیٰ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه او د ټولو خلکو موسی علیه السلام ولید چې دا هغه بدن بالکل صفا ستره دی هیڅ قسم عیب او بیماری په هغه باندې نشته دی نو الله پاک د خبرونه هغه خلاص کړ او تر بری شو ټولو خلکو ته پته ولګید چې د موسی علیه السلام په بدن باندې څه عیب او څه بیماری هغه نشته دی نو الله پاک د ظاهر عیبونو نم پیغمبر صفا او ستره ساتي او څوک دا وی چې دا خو مته موسی علیه السلام او شرمیده اپا برمنا نو یہی چھے دارو را دوی رواج ہو دوی پا رواج او پا حرف کے دا برمنوالی سا عیب نو کہ مونگا تاسو صادر او پتوان دی مونگا دا رواج دی او عادتم دی نو مونگا پا دو باندی نشر مگو اس پا دی صادر او خوالی او دو باندی مونگا نشر مگو ذکر چھے عادت او رواج دا سے دا سی پا دوی کم دا عادت او رواج ہو چھے دا برمنوالی نا رہی دا دوی سا عیب نگانا نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے خلق ولید او پا بدن باندې هیڅ نقصان او عیب هغه نه او وکان غند الله وجیها او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په نیز لاله وجیها مخورز مطلب چې مستجاب الدعا چې کومه دعا به وغوښته کنه الله رب العزت به هغه قبله ولا لکه ګوره دا نبوت نه دی پیغمبري دا یو لوی شی دی لوی منصب دی دا الله رب عزت چا پر شفارس باندې شاله نور کوي تاسو کو شفارس وکړه چې پلانی له مور کا لیکن موسی علیه السلام مستجاب دعا او دعا یې الله پاک قبل اولا را حضرت هارون علیه السلام روغ نه او راغه په باره کې الله تسوال کړو چې یا الله دا نبوت زما رور هارون نوم ورکړي نو الله پاک داغه دعا قبول کړه او ولا هارون علیه السلام پیغمبر کا نو ځکه چې وکانه غند الله وجیها موسی علیه السلام دا الله په نس باندې مخاوریزو خبر آیت چلی دا اللہ یا خبر امن اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو تاسو تقوی اختیار کی دا اللہ نوی ارے گئی او چی خبر اکڑی کنا روغا و سیدھ خبر اکڑی نیغا خبر اکڑی وقولو اوائی تاسو قولا صدیدا خبر سیدھ روغا نیغا نو چی تاسو نیغا او حق بیانوی نیصلح لکم الله با اصلاحو که ستاسو ده پاره اعمال کم ده عملون ستاسو الله با ستاسو اعمال نیدا بالا درست کا و روخ کا او که گناهون نشوی و یغفر لکم ذنوبکم او الله با بخن او که تاسو ده گناهون ستاسو الله با ستاسو گناهون اغا ماف کا او ومن یطیع الله چا چه تابیداریو کرد الله چه اغا حرسو کی و رسوله او ده الله ده رسول تابیداریو کا لیکن انہیں دا اللہ را رسول طریقے پر زن کے راوستے نفقد فازا یقیناً دا سرہ کامیاب شو خوب سنگا کامیاب سرہ فوزا عظیما و کامیاب لوئی سرہ لوئی کامیابی اللہ دتا اور نصیب کرا چرا اللہ اطاعت اور رسول اطاعت چاہوکا انا غردنا الامانتا اللہ رب العزت چیز بیشکا منگا ور اران دکا منگا ور پیشک دا امانت دا امانت نمراد احکام شرعیه دی دا شریعت حکمونه ندی دا الله پاک وروان دی که پیش اکرا پا چا بانده غلط سماوات دی پا اسمانون بانده والارض دی پا زمک بانده والجبال او پا غرون بانده الله دوی تا دا احکام شرعیه دا ور پیش که چی دا قبول که قبلویه که نا نفع باینا اغوی انکارو که ان یحملنها دبارور دا غینا ویوی چی اللہ منگا جزیو او دا سخت دی او په ځای را نورو نو دوی انکار وکړه خو لا دوی ورته ویلي چې که مونږ دا وخت مونږ به څه وي ورته ویلي چې دغسې جنت به یې الله او خوشالی بیلا او کوم نو وای چې کوم نو مانه کنه نو بس بنی یلا نیه چې دوی دوی چې الله بس مونږ د ځای باندې کوم نو منل بیا بالا سزای جهنم بیلا نو دوی وی چې الله مونږ د دغه زور نشته دی او د ځای باندې نشو راولای او زړه یې پیش کا فابینا او انکار وکا ان یخملنها د بارولو د دغه احکام شرعیاو او څوک چې دنه مراد قران دی واشفقنا او دوی اوره د منها د احکام شرعیونه وایره دا چې الله د مونږ په ځای باندې نشو راولای او چې انسان ته ور پیش کا نو انسان ورو جلد باز دی په هر خبره کې جلدی کا هغه دا قبول کا وخمل هل انسان او قبول کده احکام شرعیه ولا انسان انسان هغه ته غاړه کې خدا انه کان ظلوما بشک هغه دی ظلم کون کای دا انسان عادت دی ظلم جهولا او جهالت ناپویتیا شی ته سوچ نه کا او جلد باز نه انه کان بشک دی دا انسان ظلوما ظلم کون کای جهولا او جاهل دی لیغذب الله المنافقین امخ کتیر شوگن چه مطلب باز بعد الموت دوی خدا غنا انکاریو نو اللہ ایچ دا پر روز دا قیامت بالا باز بعد الموت سلکا لیغذب الله المنافقین دا دید دا پار چه اللہ عذاب ورک منافقانو سرولا والمنافقات او منافقانو خزولا والمشرکین او مشرکانو سرولا والمشرکات او مشرکانو خزولا او کچا اللہ تا رجوع کا نو اللہ بیتو وکبو لکا اعمال صالحہ و توفیق باندکی اولا ورکا و یتوب اللہ او توبہ با قبول کالا رجوع باو کالا غل المؤمنین پا مؤمنان صلو باندے والمؤمنات او پا مؤمنان خضو باندے او اللہ غفور و رحیم دے گناہون چو غاری بخلیشی و کان اللہ او دے اللہ رب العزت غفور و رحیم بخون کے او رحم کون کے رئی چچا لو غاری توفیق اولا ورکا توبے او اللہ رحم پا باندے ہوگا اعمال صالحہ خبی آگا شروع کا دا سورت احزاب او داود چی شروع کا دا سورت سبا دائی سبا پا یمن کی علاقہ را یو زائی دائی راغی نوم دائی راغ زائی نوم سبا دائی نپا دیکیم دا قومی سبا ذکر دائی ذکر دائی سورت نوم دائی سورت سبا مکی سورت دائی دا پیغمبر علیہ السلام دا ہجرت نا مخ کے نازل شوائے دائی مدینه منوره لیا لیا هجرت نو کرای چه دا سورت سبا نازل شوائی دائی الحمدللہ اللذی طول سنا او صفت للہ دا خاص اللہ لردی کملا اللذی حغا اللہ لہو ما فی السماوات چه دا غد پا دی حغا سچکم پاس مانونو کی دی وما فی الارض او هغه سوچ چې په زمکه کې دی زمینی او آسمانی مخلوق دا ټول د الله پر حمد الصنا بیانې تعریف یې کا وله الحمد او هم دغه سې لکه څنګه چې په دنیا کې ول سنا او صفت پې دغه سې وله الحمد او دی الله لذي حمد او سنا او صفت فی الاخره په اخرت کې په اخرت کې هم خلق شکل جنتان جنت لا شي دی به الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي دغبی یوی چه الحمد لله الذي اذهب غن الحزن ال تمام بجنت کم جنتیان د الله رب العزت حمد ثنا هغه بیان ای نو درس الله رب العزت حمد ثنا د فی الاخر د اخرت کې وهو الحکیم الخبیر او د الله خاوند د حکمت ته چې کوم شرعی احکامات الله نازلې کنا باغی کې حکمت د انسانانو په کې ګټي او خبیر خبر د په حالت خپل مخلوق که څوک د الله دین ته غاړه ګری په هغه باندې خبر دی او که څوک نافرمانی که کنه هغه هم خبر دی علم د الله کامل علم یاد دی الله رب العزت د الله رب العزت نه هیڅ شی پټ نه دی په هر شی باندې الله عالم دی لوی علم د الله رب العزت دی یعلمو دا الله خبر دی عالم دی ما په هغه شیونو باندې یلی جو چې هغه ننوځي فی الارض په ځمکه کې چې په ځمکه کې څه ننوځي کنه لکه دا مړی مونږ تاسو پکې ورننه باسو او لیا دا باران وشي او دا اوبه الله پاک په ځمکه باندې ننه باسي نو الله ته پته لګي چې په دغه ځای کې دا اوبه ننوتې دغه باران هغه او په دې علاقه کې دا مړی ځمکې ته ورننوت الله رب العزت په هغې باندې خبر دی وما یخرج منها او هغه چې راوځي د دې ځمکې نه لکه نبات الارض دا د ځمکې شینکي او بوټي او دا په دې باندې الله خبر دی چې پلانی ځی کې پلانای بوټی د ځمکې نه رویت وما اولا علم دی په هغه ینزلو چې هغه را کوزیږي را نازلیږي من السماء د اسمان نه لکه باران او انسانان مونږ تاسو دا رزق دا د اسمان نه راکوزیږي یا وحی راځي په دې هر څه باندې الله علم دی وما اولا خبر دی ما ینزلو هغه چې را کوزیږي من السماء د اسمان نه وما یغرجو او هغه چې خیږي فيها د اسمان ته لکه د انسانانو عملونه خیږي اعمال صالحه دی مرته پته ده یا فرشتې چې را کوزي شي او بیا خیږي که نه په دې باندې الله عالم دی وهو الرحیم الغفور او دا الله پاک دی رحم کوونکی او بخونکی ذات دی وقال الذين كفروا او وی به هغه کسانو چې کافران دي دوی دی بس بعد الموت نه منکرو او چې پیغمبر به ورته خبره وکړه که نه چې داسې قیامت دی بس بعد الموت دی ولاس سره ملاوېدل حساب کتاب دی دوی به خندا او داسې سپک به دا خبره ګڼه ورته وی به چې به کلی قیامت به ده په کوم سن کې لږ ټایم خو راته بیان کړه وقال الذين كفروا او وایي هغه کسان چې کافران دي لا تأتينا الساعة را به نه شي مونږ ته قیامت قیامت چرته یا بعض بعد الموت چرته حساب کتاب او دا نشته دوی نه دغه نه دوی منکرو نو وایي هغه کسان چې کافران دي لا تأتينا الساعة را به نه شي مونږ ته قیامت قل تر ته پیغمبر چې ولی به نه راځي قیامت به راځي قل تر دې بلا ولی به درته را نه شي دا قیامت وربي زما د قسم په خپل رب باندې لا تأتينكم چې خامخا خامخا را به شي تاسو ته دا قیامت او درته را بې ولي څوک به راولي غالم الغیب هغه الله چې هغه عالم دی په پټه باندې د انسانانو نه چې کوم شی نه پټ وي که نه نو دغه الله به تاسو دا قیامت راولي او هغې فلننبئنکم الله به تاسو له خبر درکړه چې دا څه م کړي که نه که چا نیک عمل کړی دغه به مله جزا درکا او که بد م کړی د هغې به له سزا درکا نو را به ولي تاسو دا قیامت غالم الغیب هغه الله چې عالم دی په پټه باندې او هیڅ شی د الله نه پټېدی نشي لا یغضب غنه پټ به نه شي د دې الله نه مثقال ذره په اندازه د یو ذرې زرې نه بعضې خلک چې وړوکی سور میږی نه وي که دا چېرته په هغه ځنګلو کې وي که نه الله ربالعزت ته پته لګي چې پلانی میږی په پلانی ځنګل کې په پلانی سوړل یا پلانی ځای کې دی او ذره دا وړانې د لمر چې هغه کې لګي کوټه کې روشنه کې واړه واړه هغه پکې تاوږي هغه واړه واړه خلی غوندې دې ته ذره یې نو د الله نه دا ذرې قدر شی نه شي پټېدی دا سه علم د الله ربالعزت ته یې لا یغضبو پټ به نه شي غن هو د دې الله نه مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې فی السماوات کې دا ذره په اسمانونو کې که نه الله ته پته لګي ولا فی الارض او نه به په ځمکه کې دا ذره تر پټه شي ولا اصغر من ذلک او نه یو وړوکی شی د دې نه که د دې ذرې نه وړوکی شی که نه الله ربالعزت په علم کې هغه دی ولا اکبر او نه یو غټ شی د الله نه پټېدی شي نه وړوکی شی او نه غټ شی مړی چې د الله علم خود څه کوي خو سم ډېر وسیع دی د چا په سوچ کې هغه علم نه راځي یي چې دا هر څه په لوحې محفوظ کې هم لیکلي شوي دي د الله علم خو ډېر لوی شی دی نو نشته یو وړوکی شی او نه غټ شی الا فی کتاب مبین مگر هغه لیکلی شوی دی په لوحې محفوظ کې الله لوحې محفوظ کې لیکلی دی لیجزی الذین دا بعض بعد الموت با او قیامت به الله پاک راولي څه ده لیجزی الذین د دې دپاره چې الله بدله ورکړه هغه کسانو ته امنو چې ایمان یې راوړوي وعملو الصالحات هغوی عمل کړی یوې نیک د اعمال صالحه وله بدله ورکړه د ایمان او اولئک دغه کسان چې دي لهم مغفرة وی به دوی دپاره بخنه ورزق کریم او جنت رزق د عزت چې هغه جنت دی نو دو کسانو له به یو که چټکه ټوکه ګناهونه تر شوي دا به ورته الله معاف کا او الله به وله رزق له عزت ورکړه چې هغه جنت ته یې او والذین سغوا او هغه کسان چې هغوی سغی او کوشش کا فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې معاجزین په داسې حال کې چې دوی عاجزونکي الله له په خپل سوچ کې یی چې دغه مقابله آیات وکړو او دغه یې وکړو دغه دوی چې د الله مونږ عاجز کړو نو دغه کسان چې دي اولئک دغه کسان چې دي لهم وی به دوی دپاره عذاب من رزن علیم داغ عذاب دردناک لا چې دا ابو کې ول دردای دا عذاب دو کسان لای ویر الذین او پوهی گیا کسان وینیا کسان یعنی معلوم دا کسان ہوتا اوت العلم چې هغه ته ورته شو علم چې هغه یهودی لکه عبد الله بن سلام او داغ ملګری معلوم دا کسان دا چې هغه ته ورته شو علم الذی چه هغه کتاب انزل چه نازل شوه ده الیک تا تا ای پیغمبره دا قرآن چه تا تا ما نازل کرده الله رب العزت ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام تا نو دغه علم د تورات چکم علیمانو لکه عبدالله ابن سلام و دا اغم الگری اغوی تم دا پتوا چه دا کتاب حق او سچ ده او دا الله دا طرف نا بده پیغمبر مانده نازل شوه ده ویراللذین او معلوم دا ها کسانو تا اوت العلم چه اغوی تا ورکر شوه ده علم الذي جاء كتاب القران انزل اليك جغرا غلذت اي پیغمبر من ربك ده طرف در رب سنا هو الحق اغب دي من بويگي چ دا کتاب حق وي او دا سوي چرو سم لياري ته هدايت کا سلاي زه هدايت پ لياره باندي رواني ويهدي او دا الله هدايت کا يا دا کتاب هدايت کا دا الله پ حكم الى صراط العزيز الحميد لا ده غ الله تا چغ غالب دي دا هر چا دا پاس دا او الحمید صفت کر شوائے دا فقال الذین کفرو او وائی حق کسان چی کافران دی دوی براغلو او دا سخندائی بیکا وی بیا چی دا سی او صلی نار تاو خو چی اگا دا خبری کا اسی عجیبہ گوندی خبری کا دا کل نبار خبری کا یہ چی ارکلا دا انسانان مرشی او ریزر ریزر شی چورا چورا شی او د دوی دا خاورا او ریزتوب د زمکی غسر یو ځای شي او اوا پراشی وال یو وال وزیدا ریزه ریزه بدن یا نیوزدا به بیا مر ژوند کیږي دا څه خبره کا دوی به خپل منځ کې سره وچ دا څه یو کس نه ته خو وقال الذين كفروا او وای ها غسان چې کافران دي هل ندلکم آیا مونږ دلالت او خوبن خوبن نه تو تاسو ته غلا رجلین دی یو سړی او څنګه سره دی ينبئكم چې هغه خبر درته تاسو ته چې اذا مزقتم کله چې تاسو ریزه ریزه شئ چوره چوره شئ کل ممزق په پوره چوره چوره کې دو سره چې دا بدن هم ریزه ریزه شي او خاوري شي او د ځمکې خاورو سره یو ځای شي او بادونه والوځي نو شي بیا به هم راژوندي کېږي داسې خبرې کا نو دا یي چې انکم بېشکه تاسو چې لفی خلق جدید دا تاسو به په پیدا وخت نه وی کې یی چې بیا به اوچته کې داسې خبرې کا نو دوی به وی چې نه پوهاږو چې د ځان نه دروغ یی او کنه لیونه دی توبه نعوذ بالله مازغه کار نه کا افتر غل الله کذبا آیا دی وای په الله باندې دروغ ام به جنتون او که د باندې لیونتوب دی دوی به چې پوهاږو نه چې دروغ یی او کنا عقل یکار نه ک پته ورته نه لګی لیوانه وای نو لای چې بل الذین بلکې هغه کسان لا یؤمنون چې غوی ایمان نه لري بل اخرت په اخرت باندې فی فی الغذاب دا بل الله په عذاب کی په عذاب کی وی و ضلال البغید او په گمراهی لدی کې بوی د حق نه رکنه دی لدی وته لدی افلن یرو آیا دوی نه دی کتلی دوی ته معلومه دوی نه ګوري الا ما هغه تا بین ایدی هن چې په مخ کې دوی دي و ما خلفهم او چې روس دوی نه دي من السماء والارض چې اسمان او زمکه بس بعد الموت دوی څنګه نه مني دا زمکه ته نه ګوري څومره لوی زمکه الله رب العزت پیدا کړی دا د اسمانو ته نه ګوري څومره غټ غټ اسمانونه الله رب العزت پیدا کړی دي نو دغه پیدا وخت لا ته شای نه دی نو ستاد 15 شپږ لوړسې له 15 شپږ پوټه بدن دا بالا نشی پی دوباره پیدا کولای دغه ته دوی سوچ نه کړی الله دومره لوی قدرت چې اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی را نو بس بعد الموت الله رب العزت ته شي هیڅ ورته مشکل نه دی نو دی نه کته دی هغه ته چې مکه دوی نه دی او روس ته دوی نه چې اسمان او زمکه دی او الله یې چې ګورای کې چې زما خو خشي کنه نو په زمکه باندې باندې داسې دنه نه کنه چې الله رب العزت کارون په هغه باندې دنه نه کړو نو بیا باندې څوک خلاص کړه الله د عذاب نه الله دومره قدرت والا ذات دی ان شاء کچری زمونږه خوښه شي نخسف بهم الارض مونږ به دننه د دوی پزمکه کې پزمکه باندې به اور دننه کړو او لیا به اسمان طرف د اسمان به ټوټي ټوټي کړم او دوی باندې وی ویسر وغورځوم او تباه به کړم. او نسقط یا به مونږ وغورځو غلیهم په دوی باندې که صفم من السماء یو ټوکړه د اسمان نه د اسمان څه ایسره پرې وغورځوم او تباه او برباد به کړم. خو د دینه نصیحت وروره څوک قبلی ان فی ذلک بشک په دغه چې دا کوم بیان شو لآیتا یوه لویه نښه نشانه ده د الله د قدرت او د طاقت د چا دپاره لکل غبد منیب دپاره د هر بنده خو څنګه بنده منیب چې هغه رجوع کوونکی وي الله ته او د هغه دا سوچ او فکر وي چې بعض بعد الموت شته دی او الله سره ملاقات شته دی. نو په دې کې هر بنده دپاره یعنی د مسلمان دپاره نښې د قدرتونو د الله دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله.